Very good spirit. Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım. Katkılarından dolayı Kale Budur'a teşekkür ederiz. Kale Budur, seramik budur. Merhaba, Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Bugün şehirler arası bir telefon bağlantısı yapıyoruz. 4 kişiyiz. İzmir'e bağlandık. Sevgili konuklarım Cansu Pelin İşbilen, Çiçek Tezer ve Emre Yıldız. Hoş geldiniz üçünüz de. Birlikte olmak telefonda da olsa çok güzel. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba Yağmur, hoş bulduk. Merhaba sizlere de, İzmir'e de merhaba. Sevgili konuklarımı Nomad Mind şapkasıyla tanıyor olabilirsiniz. Bu isme aşina değilseniz de işlerini incelemenizi öneririm sevgili dinleyiciler. Kendilerini kısaca tanıtmam gerekirse Cansu Pelin İşbilen, mimar tasarımcı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmalarına devam etmekte. Sevgili Çiçek Tezer, mimar aynı zamanda da yayıncılık faaliyetleri içinde. Ege Mimarlık Dergisi'ni takip edebilirsiniz. Sevgili Emre Yıldız da grafik tasarımcı, aynı zamanda akademisyen. Böyle farklı alanlarından tasarımın, İzmir'in tutmuş bir üçlüyü ne konuşmak için buraya ben davet ettim diye soracak olursanız, yeni başlayan projeleri Tasarım ile isimli projelerini konuşacağız. Tasarım odaklı kentsel müdahaleler bu proje. Şimdi bu üçlüyü tanıyanlar, seslerine kendilerine aşina olanlar bilirler. Yerlerinde duramayan, İzmir'i karıştıran, İzmir'de sürekli bir şeyler yapmak için bol enerjilerini kullanan bir grup kendileri. Burada da İzmir'de tasarım aktörlerini ve İzmirlileri, kentlileri tasarım ve kent ilişkisi üzerine birlikte düşünmeye davet eden bir proje olarak yola çıktıklarını ben kısaca söyleyebilirim. Kültür için alan tarafından destekleniyor bu proje. Şimdi ilerleyen zamanlarda konuşuruz ama hani kısaca duyurmak da gerekirse, Tasarım ile projesi için hem çevrimiçi forumlar düzenlendi, İzmir'deki farklı tasarım aktörleri bir araya gelip beyin fırtınaları yaptılar. Sonrasında da bir kısmı Ağustos ayı içinde başlamış olan ve Eylül sonuna kadar da devam edecek olan kimi kamusal yerleştirmeler gerçekleşmekte bu proje için. Şimdi hem böyle biraz nasıl bu işle bir araya geldi, böyle proje ortaya çıktı, onları konuşuruz. İlerleyen zamanlarda da bu yerleştirmeler neler oldu, neler bekliyor, önümüzdeki hafta yolu İzmir'e düşecek olan ya da İzmir'den biz dinleyen dinleyicilerimiz neler görecekler, biraz onları da sorarım. Çok teşekkürler. Ben böyle hani kısa bir giriş yapayım derken biraz uzun bir giriş yaptım ama iyi ki geldiniz. Ben sizin üçünüzün yolunun nasıl kesiştiğini, ilgi alanlarınızın, arka planlarınızın nasıl örtüştüğünü biliyorum ama yine de belki dinleyiciler için bütün bu tasarım ile projesinin nasıl, hangi niyetlerle yola çıktığını, nasıl bir araya geldiğinizi, nasıl proje fikrini oluşturduğunuzu ben sorarak başlayabilirim. Yağmur, teşekkürler. Süper bir giriş yaptın. Bayağı iyi bir özetti. Ayrıca iltifatlar için de teşekkürler. İzmir'i karıştırmak, ortalığı aktif etmek gibi. Ben aldığım sözü şimdi sadece böyle bir giriş yapıyor olayım. Hani hem kişisel olarak hem de Nomad Mind çatısı altında aslında neler yapıyoruz da tasarım ile gibi bir projeye ulaştık. Ondan kısaca bahsetmeye çalışayım. Hepimiz aslında şahsen hem kent içerisinde aktörlük olarak tanımlayabileceğimiz bir takım kültürel projelerin peşinde koşuyoruz. Hem de işte kendi oluşturduğumuz bağımsız platformlarla bunları gerçekleştiriyoruz. Bu bazen Nomad Mind oluyor, bazen başka projelerin çatıları altına giriyoruz. Hem kültür yöneticiliği yaptığımız projelerle belli deneyimler kazandık Nomad Mind'da da. Hepimiz de, üçümüz de aslında tandem geçmişimiz var üçümüzün de mesela. Şeyin destekleriyle gerçekleşmiş olan, Anadolu kültürün destekleriyle gerçekleşmiş olan. Ama bunlar dışında ben şahsi olarak, şimdi herkes tabii kendi fikrini de söyler ama kendi geçmişime baktığımda tasarım kültürüyle alakalı projeler zaten geliştiriyordum. Ama bir yandan da tabii ki estetik ve sanatla alakalı bazı hassasiyetlerden ötürü İzmir'de de başka tartışma zeminleri oluşturmak için belli girişimlerimiz oldu Nomad Mind'la. Mesela bir arada alan açmak diye bir forum gerçekleştirmiştik daha önce. Kendine ait bir odanın ortaklığında. Sonra Hayda mesela bu girişimimize katıldı. Çünkü o Mekan Deneyimleri isimli bir seriye dönüştü ve İzmir'de işte kültür yöneticileri, sanat üreticileri ve bunlara mekan sağlayan çatıların bir araya geldiği bir diyalog ortamı oluşturmaya çalıştık. Bu önemli bir deneyimdi aslında. Bence tasarım ilerinin oluşması için gereken cesareti ve deneyimi de bize kazandırdı. Bunun dışında tabii ki tahmin edersin pandemiyle birlikte böyle sokağa çıkamadığımız ve başka mecralarda kendimizi ifade etmeye çalıştığımız belli bir süreçten geçtik. Bu Nomad için biz de 12 Kernel sürecini başlattık ki bunun devamında seninle başka bir konuşma yapmıştık, tartışma değil de. Biz seni hatta ne yapmıştık, misafir etmiştik 12 evet, Kernel'in bu ufak podcast serisinde. Bu hani motivasyonlar arka planla dolaşırken ortalıkta diyelim kentte İzmir'de aslında tasarım odaklı. Çünkü hani daha önceki dediğim gibi kültür projelerin peşinde koşmak ya da sanatın da işin içerisine daha aktif olarak dahil olduğu projeler yürütmek gibi şeyler yaptık. Ama daha çok tasarımcıyız biz nihayetinde ve daha çok tasarımın merkeze oturduğu bir proje geliştirmek istedik. Bir hem tartışma zemini açmak, kentle tasarımın üst üste bindiği kesişme alanlarında güncel olarak neleri konuşabiliriz, neyi tartışmaya açabiliriz, tasarımcıları ve kentin aslında kullanıcılarını tasarım konuşmak için bir araya getirdiğimiz bir proje oluşturmak istedik. Kendi adıma böyle bir süreci oldu. Çiçek'le Cansu'ya da biraz sözü bırakayım diye geri çekiliyorum şimdi. Evet, böylece projenin amaçladıklarını, niyetlerini, İzmir özelinde neleri kurcalamak üzere yola çıktığını da böyle topu Çiçek'e ve sonrasında Cansu'ya atarak da dinlemiş olalım diyeyim ben de. Tamam. Yağmur, öncelikle teşekkürler Açık Radyo'da, Açık Mimarlık'ta bize yer verdiğin için. Çok keyifli burada olmak, heyecanlı da bir yandan. Yani İzmir'de yapmak istediğimiz şeyi Emre kısaca bahsetti. Belki burada projenin içinde yer alan kişiler olarak işte Emre, Cansu ve Çiçek olarak tasarım eğitimi almış ve tasarım alanında çalıştıkları alanlara odaklarının yanında bunu daha geniş bir yaratıcı alan olarak görüp o alandaki farklı ortaklıklar, farklı ilgi alanlarındaki insanlarla bir araya gelip ara alanlardaki hem ortak yönleri hem de birbirimizden farklılaştığımız yerleri keşfetmeye heyecanlı insanlar olarak ben tanımlayabilirim herhalde üçümüzü. Muhtemelen de bu ortaklıkta bir araya geldik. Hem birer dost olarak hem de böyle bir projeye de ortak heyecan duyarak yola çıkma kararı alarak. Projede de bunun izlerini görmek çok mümkün. Hepimizin geçmişinde bu ara alanlarda ve yaratıcı alanlarda bir araya gelip neyi ortak tartışmaya açabiliriz ve bunun üzerinde farklı bakış açılarından insanlar olarak bir araya geldiğimizde neyi üretebiliriz bu benzerliklerden ve farklılıklardan sorunsalı hepimiz için çok ortak ve önemliydi. Burada da aslında İzmir'in güncel konuları da bizim ilgi alanlarımız ve mesleki üretimlerimizin yanında sanıyorum ki bizi böyle bir proje yapmaya daha da çok motive etti. Çünkü İzmir'de İzmir'in tasarım kenti olmasıyla alakalı tartışmalar ve çalışmalar sürüyor. Belki takip etmişsindir süreç içinde. Birkaç yıldır süre gelen bir şey bu. Belediyenin önderliğinde İzmir'in bir tasarım kenti olma hedefi ya da gayesi üzerine çalışmalar ve bir takım tartışmalar sürüyor aslında. Biz de bu gündeme bir bu gündemin içinde bunu bu konuyu daha geniş bir tasarımcı diyaloğu içinde tartışma ihtiyacının olduğunun tespitiyle aslında böyle bir projeye giriştik. Bu bir ihtiyaç ya da gereklilik tespitiyle başlayan proje olduğunu söylemek mümkün bu projeye. Senin de söylediğin gibi tasarım aktörlerini ve kentliyi tasarım ve kent ilişkisi üzerine sorular üretmek üzere bir araya getirmeye çalışıyoruz. Burada aktör olarak tanımladığımız şey tasarım alanından bahsettiğimizde elbette ki sadece tasarımcı olamaz. Burada kentli de bizim için çok önemli. Her alandan gelen sadece tasarım tasarımla uğraşmayan, hatta tasarımla hiç ilgisi olmayan kişiler de bizim ulaşmak istediğimiz kitlenin içine dahil. Ve İzmir'de daha geçirgen bir tasarım algısı üzerine bir araya gelip konuşmak istiyoruz. Ve bununla ilgili etkileşime geçmek istiyoruz. Kamusal alanda bir takım taşları yerinden oynatarak ya da üstüne ufak bir taş ekleyerek diyerek. Ben de belki Cansu'ya atabilirim sözü. Çok teşekkürler. Bu arada Tasarım Kenti İzmir'e dikkat çekmen de bu noktada çok önemli. Açık Mimarlık'ta biz de kimi zaman bu süreci ya da sürecin paydaşlarında olan bununla ilgili proje geliştiren seslere de yer veriyor oluruz. Son olarak Sasalı Biolab projesini hem İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden paydaşlarla birlikte aynı zamanda akademisyenler, çeşitli farklı alanlarda uzmanlar, tasarımcılar, mimarlarla da konuştuğumuz bir programda bahsetmiştik. Dolayısıyla buna dikkat çektiğin için tekrar çok teşekkürler. Şimdi Cansu'nun da özellikle bu alanlarda uzun süreden beri hem amatör bir heyecanla başladığı projelerinin sonrasında akademik eğitimini, kendi çalışmalarını bunun üzerine kurup şu anda da çalışmalarını zaten belediye bünyesinde bu alanda yürüttüğünü düşünecek olursak, hani sevgili Cansu'ya biraz da böyle çok paydaşlı olarak bu tasarım aktörleri ve İzmirlileri kaynaştıracak proje sürecini sormak istiyorum ben. Aynı zamanda kendi deneyiminde tabii. Teşekkür ederim. Tekrardan bize yer verdiğin için Yağmur, bir kere de ben teşekkür edeyim. Biraz heyecanlıyım. Bu senin, yani biraz önce Emre ve Çiçek çok güzel özetlediler hem bizim bir araya nasıl geldiğimizi hem de proje sürecinin nasıl nail olduğunu. Aslında zaten bir araya, bizim bir araya gelişimiz de hani başka bir proje kapsamında olmuştu ve sonrasında deneme yanılmalarla bugüne kadar taşındık. Bu bağlamda da aslında hani bugünkü işte tasarlamış olduğumuz, yürütmekte olduğumuz süreci, tasarım ile sürecini kurgularken şunu fark ettik. Aslında kent içerisinde her ne kadar işte hepimiz, yani üçümüz de aslında çok sosyal ve birçok kültürel ve sanatsal projeyle ve aktörlerle ilişki halindeyiz. Ve bu şeyde, yani bu ilişki halinde olma, aslında biz her ne kadar birçok aktörü tanıyor olsak da aynı camianın içerisinde birçok birbirini tanımayan insan olduğunu fark etmemizle birazcık da bu proje ortaya çıkmış oldu. Ben birazcık bu bağlamda proje sürecinden bahsetmek istiyorum aslında. Proje sürecinde dedik ki, yani bizim aslında çevremizde çok fazla tanıdığımız ya da işte tanımasak da tanımak istediğimiz tasarımcı var. Peki biz bu tasarımcılara bir alan sağlasak, bir alan açsak ve kente dair, işte bu Büyükşehir Belediyesi'nde koymuş olduğu tasarım kenti olma yoluna da bir atıfta bulunan bir projeyi nasıl yaratabiliriz, nasıl mümkün kılabiliriz diye yola çıktık. Ve davet ettiğimiz tasarımcılardan, 5 tane davet ettiğimiz tasarımcıyla yola çıkmış bulunduk. Bu tasarımcıların isimlerini sayacak olursam eğer, kendileri Tansel Özalp, grafik tasarımcı. Onun dışında Derya Özkan, kendisi akademisyen, mimarlık mezunu ancak sinema alanında akademisyenlik yapıyor. Ayşenur Onaran var. O da kendisi de mimar, yüksek lisans yapıyor ODTÜ'de. Onun dışında Onur Can Çakır var. Yine mimar ve serbest mimar olarak çalışıyor. Ve son olarak Metehan Özcan var. O da aslında kendini daha çok sanatçı olarak tanımlayan ve bir yandan da disiplinler arası tasarım ve sanatla ilişkili çalışmalar gerçekleştiren ve dersler veren bir arkadaşımız. Onun dışında, yani bu 5 tane tasarımcıyı davet ettikten sonra biz aslında tasarımcıları bir araya getirmeyi niyet ettiğimiz toplantılar gerçekleştirmeye başladık. Hem tasarım süreçlerine dair, bir de 4 tane mekan belirlemiştik. Ve bu 4 mekan işte Buca, Bornova, Konak ve Alsancak. Yani aslında Konak 2 tane olmuş oldu. Hani Konak Merkez ve Alsancak olmak üzere 4 taneydi. Ancak süreç içerisinde çoğalmalar başladı. Hani bu da bizi heyecanlandıran kısmı. Bu 4 bölgenin ötesine geçiyoruz gibi gözüküyor şu aşamada. Ve biz bu tasarımcılarla beraber toplantılar gerçekleştirdik. Önce birbirleriyle tanışmalar adına, hani en azından birbirleriyle tanışıklıkları olsa bile birbirlerinin hangi alanlarda nasıl çalışmalar yaptıklarını birazcık böyle anlamaya yönelik. Bir de diğer taraftan kente dair aslında bizim hep böyle sorduğumuz, sorguladığımız süreçleri onlar nasıl hani görüyorlar ve onların bakış açısıyla neler üretilebilir ya da üretilemez ya da işte ne gibi sorular çıkartılabilir gibi bir yerden ele aldığımız toplantılardı bunlar. Ve sonra üretim süreçlerine geçtik. Bu üretim, yani üretim derken tasarım süreçlerine geçtik. Bu tasarım süreçlerinde de tasarımcılar bir araya gelmekten dolayı o kadar iyi hissettiler ki hani bu toplantıları da beraber gerçekleştirelim dediler ve o şekilde devam ettik. Tasarım süreçlerinde de işte akla gelen soruları ve geliştirilen fikirleri beraberce ortaya akıttığımız bir süreç gerçekleştirdik. Onun dışında bir de şöyle bir, yani bu 1,5 senelik bir pandemi içerisinde hepimizin evlere kapandığı bir dönem olduğu için ve hepimiz de aslında bir yandan da birbirimizden beslenen sosyal canlılar olduğumuz için bir de projenin birbirinden ilham alma süreciyle başlattığımız bir ayağı daha oldu. O da Eindhoven Tasarım Akademisi'nden Nicolin Dorsman'la iletişime geçerek onun önerdiği onun önerdiği 5 tane tasarımcı ile beraber bizim davetli tasarımcılarımızı bir araya getirdiğimiz ve böyle kendi hallerinde nasıl iletişim kurmak istiyorlarsa o şekilde bir sürece onları bıraktığımız bir mektup arkadaşlığına yönelttik diyebiliriz düşündüğümde. Ve onlarla beraber de işte 1-2 tane toplantı yaptık ve o süreç sonrasında bütün eşleşen tasarımcılar işte kendi fikirlerini aslında böyle birbirleriyle ilham aldıkları ya da işte beraber heyecanlandıkları şeyleri farklı formatlarda iletişim ile birbirleriyle paylaşmaya başladılar. O sürecin hala devam ettiğini zaman zaman duyuyoruz ama biz hani takip etmiyoruz onlara özel bir süreç olduğu için. Onun dışında bizim projenin esas başlangıç tarihi olarak bildiğimiz 8 Haziran 2021'de çevrimiçi olarak bir açılış forumu gerçekleştirdik. Bu forumu da sevgili Şebnem Yücel moderasyonunu gerçekleştirdi ve İzmir'de yaşayan ve üreten iki tasarımcı olan Cenk Hasandereli ve Elif Kocabayır'ı davet ettik. Ve onlar işte hem Cenk hem de Elif İzmir'de kendi alanlarında ve kentle ilişkili olarak yapmakta oldukları ya da yapmış oldukları çalışmaları aktardılar. Ve bununla beraber bu forumda aslında onların anlatıları ve işte onların anlatılarıyla beraber forumda bazı konuşmalar gerçekleşmeye, yani bazı konuşmalar derken onların anlatılarıyla forum açılmış bulundu. Ve kente dair aslında işte İzmir'in tasarım kenti olmasına yönelik hani soruların gerçekleştiği, işte sonra İzmir'in tasarım tarihinin nasıl olduğuna dair bazı konuşmalar gerçekleşti. Onun dışında işte bu İzmir'in özellikle kıyı tasarım projesinde dile getirdiği ve bütün metodoloji olarak da belediye bağlamında öne sürdüğü katılımcı süreçlere dair bazı konuşmalar gerçekleşti. Ve forum sonrasında da yerleştirmeler için işte belli bir zaman üretim süreçleri belirlendi ve tasarımcılarımız geçtiğimiz hafta ilk tasarımcımız yerleştirmeyi açmış bulundu. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı diye de sormak istiyorum. Ağzına sağlık Cansu. Ben de forumlarla ilgili bir iki şey ekleyebilirim. Bu forumlara biz çok önem veriyoruz bu projede. Çünkü davet ettiğimiz tasarımcıların kente fizik mekanda yaptığı müdahaleler çok önemli ve aslında kentliyle kurduğu ilişki üzerinden de tasarım kültürünü daha görünür, tartışılır, geçirgen hale getirmeyi amaçlıyor. Fakat bunun ötesinde tasarımcıların arasında, farklı disiplinlerden gelen tasarımcılar arasında ya da tasarımla ilgilenen herkes, akademisyen, öğrenci, yine kentli fark etmez. Ama bunlar bu bireyler arasında oluşturmaya çalıştığımız tartışma düzleminin çok önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden forumlara aslında çok önem veriyoruz projede. Forumların kazancı bizim için aslında normalde belli başlı konuları hiç birlikte tartışma fırsatı bulmamış ya da üzerine konuşma fırsatı bulmamış insanları bir araya getirmek. Yani insanların birbirleri belli bir konuyla ilgili sahip olduğu fikirleri duymasını sağlamak. Düşünün ki kentteki tasarımın iz düşümüyle alakalı bir belli bir takım zümreye ait ya da belli bir mimarlık demeyeyim de belli bir tasarım uzmanlığına sahip bir grubun fikri ya da düşündüğü yorumlarla alakalı daha önce hiç kulağınızı kapartma fırsatınız olmamış. Bu düzlemlerin oluşturulmasını çok değerli buluyoruz. İlk açılış forumumuzda Şebnem Hoca'nın moderasyonunda gerçekten çok keyifli tartışmalar oldu. Elif'in ve Cenk'in açtığı konular özellikle kendi deneyimleri üzerinden İzmir kenti ölçeğinde tasarım disiplinleri üzerine yaptıkları çabayı görünür kılmak için çok önemliydi. Forumların bu yüzden bizim için ayrı bir değeri var. En çok da hani ilk açılış forumundan ortaya çıkan en değerli verilerden birini en azından telaffuz edecek olursam, bizim tasarım diye anladığımız kentin ölçeğinde ortada uçuşan o kavramın ya da işte o uzmanlığın, uygulama pratiğinin sandığımızdan daha derin noktalara ulaşmadığını sormak, tasarım çevresinin göründüğünden daha geniş bir çevreye nüfuz etmediğini sormak ve en çok da bizim bu tasarım kültürünü ilişkilenme alanını daha genişletebilir miyiz gibi soruların ortaya çıkması bizim için heyecan vericiydi. Yerleştirmelerimizden ilki Cansu'nun da söylediği gibi gerçekleşti. Buca'da Derya Özkan ve Ayşenur Onaran'ın Buca Tarihi Mahallesi'nde son 70 yıla kadar uzanan 1950 ile 2000 yılı arasındaki eski sinemaların izini sürdükleri ve bunun yarattığı tasarım kültürünün izini sürdükleri bir projeydi. Bununla ilgili hem sözlü tarihin üstünü kazıdılar hem de bir haritalama çalışması yaptılar diyelim. Böyle bunu da bir sergilemeye dönüştürdük Buca'da. Bunun dışında şimdi siz programı dinlerken Tansel Özalp'ın da yerleştirmesinin ilki Bornova'da Küçük Park Meydanı'nda gerçekleşmiş olacak. Umuyoruz ki. Fakat o da sabit değil. Eylül ayı boyunca kentin diğer iki noktasında gezecek ve 10 günde bir yer değiştirecek. Onları da sosyal medyadan takip edip görebilirsiniz. Projemizin hani hali hazırda gerçekleşmiş olan etkinlikleri web sitemizde arşiv olarak var. Ama aktif olan ve gerçekleşmekte olanların hepsini sosyal medyadan yayınlıyoruz. Buradan takip edebilirsiniz diyeyim. Ve bu yerleştirmeler ve diğerleri için de sözü çiçeğe bırakıyorum. Çok az bir zamanımız kaldığını tahmin ediyorum. Belki şuna vurgu yapmak, projenin strüktürünü anlatmak bakımından çok önemli. Onu tekrar vurgulamak istiyorum. Projenin iki ayağı bizim için çok kıymetli. Tasarım aktörleri derken hem tasarımcılar hem de kentliler dedik. Tasarımcılarla bir araya geldiğimiz, sorular ürettiğimiz platformun yanında kentlilerle etkileşime geçmesini umduğumuz bu yerleştirmelerin biri şu an biz konuşurken gerçekleşti. Buca'da bu program yayınlanırken sanıyorum ki bir gün önce 1 Eylül'de ikincisi gerçekleşmiş olacak. Derya Özkan ve Ayşenur Onaran'ın ki Buca'da gerçekleşti ve Tansel Özalp'in yerleştirmesinin ya da kentsel müdahalesinin açılışı Bornova Küçük Park'ta meydanda gerçekleşmiş olacak. Ancak önümüzdeki günlerde bir 10 günün sonunda kemer altında ve ikinci 10 günün sonunda aynı yerleştirmeyi Bostanlı'da görüyor olacağız Karşıyaka'da. Bundan sonraki yerleştirmelerimizde sırasıyla Onurcan Çakır'ın kentin yer altındaki altyapı ağını görünür kılmak amacıyla gerçekleştireceği bir mekansal müdahale ve onun ardından da kapanışı Metehan Özcan'la yapmayı planlıyoruz Eylül ayının sonunda. Metehan Özcan'la da yine onun çalışmalarına aşina olanlar bilir, kentin hafızasının bugün görünür olması üzerine yine kentin iki noktasında yapacağımız bir kentsel yerleştirmeyle kentlerle buluşmaya hazırlanıyoruz. Projenin uygulama alanıyla ilgili de bunları söyleyebilirim. Pardon Yağmur, onu da söyleyeyim. Ekim ayında da yine kapanış forumumuz olacak. Yani bir açılış forumu, bunun üzerine kentliyle bir etkileşime girmeyi umduğumuz kamusal alandaki yerleştirmeler ve akabinde de yine bir kapanış forumuyla tekrar neredeydik, ne konuştuk, ne yaptık ve bundan sonra nereye gideceğimizi tartışmayı umduğumuz bir yine forum gerçekleştiriyor olacağız. Evet, merakla bekliyoruz. Dinleyicileri de proje sürecinin sonuna doğru bu foruma davet etmiş olalım. Tasarım ile'nin hem web sitesi, internet sitesi hem de sosyal medyası oldukça aktif, duyurularını oralardan da takip edebilirsiniz diyelim. Yolu Eylül ayında İzmir'e düşecek olan sevgili dinleyicilerimiz, İzmir'de yaşayan sevgili dinleyicilerimiz için de gözlerini, kulaklarını dört açıp bu yerleştirmeleri bulmalarını, karşılaşmalarını öneririz. Sonrasında da fikirlerinizi, yorumlarınızı bizlerle paylaşırsanız çok seviniriz. Sevgili Cansu Pelin İşbilen, Çiçek Tezer ve Emre Yıldız'la birlikteydik bugün. Tasarım ile tasarım odaklı kentsel müdahaleler projesini konuştuk. Bu üçlüyle bence konuşmaya devam edeceğiz önümüzdeki süreçte de. Çok teşekkürler. İyi ki geldiniz. İyi ki paylaştınız. Çok teşekkürler Yağmur. Biz teşekkür ederiz. Yağmur. Sağ ol Yağmur. Ben çok teşekkür ederim. Açık Mimarlı dinlediniz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Very good. Great. Açık Mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım. Katkılarından dolayı Kale Budur'a teşekkür ederiz. Kale Budur. Seramik budur.